یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے اگر دوران نماز مکبر کا وضو ٹوٹ جائے تو اب تکبیر کون دے؟ جو سمجھدار نمازی ہو اور مکبر کا ہونا ناگزیر ہو تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی نمازی دے دے, اور اگر کوئی بھی نہ دے تو اس پر نہ اس مکبر کا قصور ہے نہ امام کا قصور ہے. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر بھی رکوع و سجود ہو سکتے ہیں, تکبیر شرط نہیں ہے, مگر تکبیر وہی دے کہ جو صحیح دے سکتا ہو, ورنہ ویسے صحیح ادا کر لیتے ہیں. جب وہ تکبیر دینے پر آتے ہیں تو وہ کچھ پتہ نہیں اپنی راگنی تانتے ہیں کیا کرتے ہیں, تو مانا بعض اوقات فاسد کر دیتے ہیں. قاری کہلانے والوں کو بھی دیکھا مانا فاسد کرتے ہیں, مدرس کورس کیے ہوئے بھی بعض اوقات بےچارے گڑبڑ کر دیتے ہیں, کیونکہ اصل احکام کی طرف توجہ نہیں ہوتی. صرف قاری بن گئے تو یہ بھی کافی نہیں ہے, احکام اور شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے. اب اس میں میں غلطی کی مثال یوں دوں آپ کو کہ اللہ اکبر کو آلہ کر کے راگنی نکالی تو معنی فاسد ہو جائیں گے, اللہ کو آلہ کہا تو معنی فاسد ہو گئے, نماز ٹوٹ جائے گی, اس کی بھی ٹوٹ جائے گی. اور اس مکبر کی آواز پر اب جس نے انتقال ایک بھی انتقال کر لیا, رکوع میں ہی چلے گئے مثلا, تو اس کی بھی نماز گئی. یا پھر اللہ تو کم کہتے ہیں کیونکہ اکبر کو اکبر, یہ تو غالب اکثریت کہتے ہیں اللہ اکبر کو اکبر کو اکبر, یہ با کو کھینچتے, تو با کو اگر کھینچا نا تو یہ الف مدہ بن گیا تو اب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, لا کو جتنا بھی کھینچے اللہ اکبر, بر کی با کو نہیں کھینچنا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں کہوں کہ 99.9 عوام کھینچتے, اگر ان کو مکبر بنا دیا جائے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے. اس کا تجربہ, اس لیے میں نے جب بھی ضرورت پڑی تو میں اعلان کرتا ہوں بھائی مدرس کورس کیا ہوا کون ہے یا قاری صاحب کون ہے, کہ ان سے یہ چانس کم ہوتا ہے کہ وہ بر کو بار کریں. اچھا اسی طرح اکبر کی جگہ اکبر کہیں تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بھی کہ یہ بالکل لہجہ بناتے ہیں اپنا, ترنم یا راگنی نکالتے ہیں تو اکبر یا اکبر, تو دو دو فساد آ گئے نا. تو یہ سب سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو مہربانی کر کے اب یہاں سے معتکفین جب اٹھیں تو اٹھنے سے پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ اپنے علاقے میں اپنے ذیلی حلقے میں جو مدرسۃ المدینہ قائم ہے اس میں آپ کو 40-41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ بالغان کا ہر ذیلی حلقے میں قائم کرنا ہوتا ہے, تو اس میں آپ پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کے ذیلی حلقے میں نہیں ہے تو ذیلی نگران اس کا مطلب بیچارہ کمزور ہے یا اس کو مسجد میں اجازت نہیں دی جاتی, تو آپ اس کی مدد کریں, تعاون کریں, مسجد میں اجازت دلوا دیں, یا کوئی ایسا گھر یا دکان یا کارخانہ ایسی کوئی جگہ کا بندوبست کریں یا اس کو حوصلہ دیں کہ چلو بھائی مسجد میں اجازت نہیں ملتی کوئی بات نہیں, میرے گھر کے باہر اپنے ایک بلب لگا لیتے ہیں اور وہاں انشاءاللہ 2-3 بینچ بنوا لیتے ہیں اور یہاں مدرسۃ المدینہ میرے گھر کے باہر اپنے کرتے ہیں, تو آپ ذیلی نگران کا حوصلہ دیں گے, وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کا قائم ہو جائے گا. اس میں کوئی سنگ مرمر کی دیواروں والا کمرہ ضروری نہیں ہے, بالکل کھلے آسمان تلے بھی مدرسۃ المدینہ قائم کیا جا سکتا ہے. بینچ نہیں ہے کوئی بات نہیں, گھر میں رہلے تو ہوتی ہے, رہلے تکیے کچھ استعمال کرنے, چند قاعدے حدیتن حاصل فرما لے, الف با تا سا پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ. جب یہ قاعدہ ضروری ہے, پہلے قاعدہ پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا, ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پھر وہ قواعد نہیں معلوم ہوں گے تو پھر مستقل گڑبڑ رہے گی. تو بنیاد درست ہوگی تو عمارت جو ہے وہ مدینہ مدینہ, بنیاد اگر کمزور ہے عمارت آپ نے درست بنا بھی لی بظاہر تو وہ ڈھہ پڑے گی. تو یہ اصول یاد رکھیں, قواعد قاعدہ رحمانی قاعدہ اپنے یہاں پڑھایا جاتا ہے, اس میں بہت اچھے اچھے قواعد ہیں, تو انشاءاللہ دل لگا کر پڑھیں گے تو زیادہ زخامت نہیں ہے اس کی، تھوڑے سے تو صفحے، پھر آپ پورا قرآن انشاءاللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو سب کے بعد اسلام بھائی یہ ذہن بنائیں کہ اگر میں نے پڑھ لیا ہے تو پڑھاؤں گا، یا ویسے ہی جا کر میں مدنی ماحول بناؤں گا، انفرادی کوششیں کروں گا، اور نہیں پڑھا تو پڑھوں گا. یہ سب کے ذہن اسلام بھائی ہر طرح سے اپنے ذیلی حلقے کے مدرسۃ المدینہ میں شمولیت کی نیت فرما لیجئے. سب نے نیت نہیں کی، انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.